seme bure usina neno na we. Usini fate fate bure usina kosa na we. Uo saza wenja ulishanje. Muke wa nyumbani mama yake na sisi. Unyonga unaishaka urafiki juu ya watoto. Oh saza kosa ni ya nani? Oh saza kosa ni ya kwako. Ukipenda unyumba sikia kanya mume. Sina kia kufanya saza we saza. Sina kia kufanya mama ni kosa ya kwako. Oh saza kosa ni ya nani? Oh saza kosa ni ya kwako. Penda unyumba sikia kakia mume. Sina kia kufanya saza we saza. Sina kia kufanya mama ni kosa ya kwako. A qui la faute? Ukipenda unyumba sikia kakia mume. Sina kia kufanya saza we saza. Sina kia kufanya mama ni kosa ya kwako. Oh saza kosa ni ya nani? Oh saza kosa ni ya kwako. Ukipenda unyumba sikia kakia mume. Sina kia kufanya saza we saza. Sina kia kufanya mama ni kosa ya kwako. Saza moto wa mama. Saza mama yake na sisi. Saza makosa ni ya kwako. Saza yoyoyo mama yo. Saza toto wa mama. Mabaya ni mengi saza siwezi kubadirisha roho. Saza mama yake na sisi. Vitendo litenda saza siwezi usamehe tena mama ere. Saza toto wa mama. Salza makosa ni ya kwako. Salza yoyoyo muke wangu. Salza mama yake na sisi. Salza toto wa mama. Salza mama yake na sisi. makosa ni ya kwako saza yo yo yo mama hiyo. Saza toto wa mama. Mabaya ni mengi saza siwezi kubadirisha ho. Saza mama yake na sisi vitendo litenda saza siwezi kusamehe tena mama ere. Saza toto wa mama. Salsa makosa ni ya kwako salsa yo yo yo muke wangu. Salsa mama yake na sisi salsa toto wa mama. Salsa mama yake na sisi.